sama dia. Lalakon cinta nu urang teu mantepkeun tong diguar deui. Carita cinta nu pegat najan gagan rung sagunung najan duriat sajagat kadeudeuhun nyangreut pageuh akhirna urang papisah. Kaitan antara urang duaan lain anjeun lain akang urang geus lain-lainna lain ulah ceuri todi ceurikan tarima kenya terada akang pasrah jadi duda. Terima kasih.